Goedenavond, mijn naam is Armin van Buren. Als jij houdt van Ron van de Beuken, Tiësto, Signum, Katana, Marcus Schulz en Draft to Design, zit je de komende twee uur goed bij ID&T Radio. A State of Trance, zometeen tussen 9 en 10. 1 uur non-stop in de mix. Zometeen de uitslag van de Future Favorite van vorige week. En dit is Blue Fear, de Solid Globe remix. Thank you. sound zal je inmiddels misschien een beetje bekend in de oren klinken. Dit is een nieuwe productie van Ron van de Beuken. Onder welke artiestennaam die uitgekomen is nog niet helemaal bekend. De track heet in ieder geval Fever. Daarvoor Armin van Buuren Blue Fear, Solid Globe Remix. En we openen de show met Origin, de opvolger van Sanctuary. En die heet Suddenly. Als het allemaal te snel voor je gaat, morgen op internet staat de hele tracklist. Dan ga je naar www.armievanburen.com en ook www.id-t.com kun je allemaal leuke informatie vinden over de programma's van IDT Radio. The radio station. IDT. Er lag een ware boycott op de plaat, want ik had hem al een tijdje. En jullie zullen deze plaat ook ongetwijfeld allemaal kennen. Het zal niemand ontgaan zijn, het nieuwe album van Tiësto. Met grote bombarie is hij gereleased. Maar deze mag toch echt niet in de show ontbreken. Velen vonden het al gedaan. En hij zal nog niet als single uitkomen. Maar inmiddels is hij wel op vinyl uit. Van zijn album Just Be. Ik heb het over het Adagio for Strings. een van de cd'tjes die ik opgestuurd kreeg afgelopen week was van Vadim Zukov. En met de dank aan de mensen in de chatroom. Thank you very much all the people chatting in our minds right now. And a big shout to you guys. De titel is Exit. En daarvoor van zijn nieuwe album Just Be, Chesto, Adagio for Strings. Kon natuurlijk niet achterblijven als Tune of the Week. Hi, dit is Tom Tabini. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Sweeser. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Zometeen tussen 9 en 10, 1 uur non-stop in de mix. Daarin onder andere de nieuwe Katana. En de nieuwe Signum in een hele speciale mix. En ook NVO's nieuwe single zal in 2 uur verschijnen. Ik moet even iets rechtzetten met betrekking tot de show van vorige week. Ik zei onterecht dat deze plaat de nieuwe Outback was. Maar het is Draft to Design. Affection over Reason. In a State of Trance. luistert naar ID&T en dit is John Remedy. Ventricle. Ik kom binnenkort uit op het Silicon Recordings label, volgens mij uit Eindhoven. Volgende week natuurlijk de 150ste uitzending van de State of Trance. Helaas vanwege mijn drukke schema volgende week geen speciale festiviteiten. Zodra we dat wel gaan doen, hoor je dat uiteraard in deze show. Hoop ook dat je daarbij kan zijn. Voorlopig heb ik daar even geen concrete informatie over. Dit om alle berichten daarover even tegen te spreken. Sowieso, volgende maand bestaat State of Trance natuurlijk 3 jaar. Mogen we ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. ID&T. Wat we ook niet onvermerkt voorbij mogen laten gaan is de uitslag van de Future Favorite. Iedere week kun jij stemmen op jouw favoriete plaat van het eerste uur. Dus tussen 8 uur en 9 uur. Ook deze week. En dat hebben jullie weer heel erg veel gedaan. De derde plaats is geëindigd. True Form Forbidden Colors, de Thomas Dubb remix. 16,8% van de stemmen kreeg hij van jullie. Tweede plaats de nieuwe Airbase Ocean Realm. Die gaat uitkomen op Alphabet City. Maar de eerste plaat was voor deze plaat. Nicholson Yin, de Solid Globe remix, 24,6%. weten niet veel over deze plaat. Alleen omdat er Intruder op het CDR'tje staat. Daar zou je het voorlopig mee moeten doen. Daarvoor Nicholson Yin, de Solid Globe remix. Gekozen door jullie als future favorite. Ik zou het heel erg waarderen als je nu naar internet gaat. En dan naar www.trance.nu. Dan klik je op dat domme hoofd van mij. En kun je dan stemmen op jouw favoriete plaat van het eerste uur. Straks gaan we 1 uur non-stop in de mix.